Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Ja, shalom luisteraars. Van harte welkom bij de tweede aflevering van het interview wat ik heb met Yishai. En afgelopen week zijn we eigenlijk gestopt vlak voor het einde. Ik dacht, dat gaat niet goed komen. Zoveel informatie volgt er nog. Ik ken een beetje het leven van Yishai en het is te bijzonder om u dat te onthouden. En ik vind het belangrijk dat we u al die informatie ook kunnen geven, die ook als een getuigenis zijn tot glorie van de God van Israël. We hebben verleden week veel gedeeld. Het was een bijzonder programma, maar er zijn ook wat dingen naar boven gekomen die eigenlijk vergeten waren te vertellen. Yishai zit hier bij me. Yishai, manishma? Beseder gamur, tada. Het gaat goed met mij, bedankt. En Yishai heeft verleden week onder andere het getuigenis verteld over het leven van zijn vader, dat zijn vader in de Joodse brigade heeft gediend. We hebben toen het getuigenis ook verteld wat er gebeurde met de Duitse tanks die op het punt stonden de Joodse brigade te overroelen en misschien wel allemaal te vermoorden, en die door de duinen werden opgeslokt door in de woestijn. Maar een ander verhaal was toen zijn vader weer terug was in Jeruzalem na de oorlog, en hij eigenlijk, omdat hij altijd soldaat is geweest, geen beroep had, nam hij allerlei klusjes aan. En kun jij daar wat over vertellen, Yishai? Can you tell something about the story of your father? Yeah, my father, he was, like I said before, he fought the German with the British, in the British army as a Jewish brigade. Zoals mijn vader eerder al vertelde, mijn vader vocht dus in het Britse leger, maar dan bij de Joodse brigade. Yes, and then when the war is over, my father came back home. And because he have record that he served in the army, it was easy for him to go to be police officer in the British mandat. En omdat het dat toen hij terugkwam in Jeruzalem en hij had gediend in de Joodse brigade en dan kon dat ook bewijzen, er waren certificaten van, kon hij een baan krijgen en werd hij dus politieagent in Jeruzalem tijdens het Brits mandaat. Yeah, and then when Israel suddenly the United Nations declared the state of Israel, the Jewish home from all the Jewish. The British left Israel. Toen in 1948 daar in de Verenigde Naties werd gestemd en daar ineens een Joodse staat was, verlieten dus de Britten Israël. And then of course my father have to leave also the police force. En zijn vader heeft dus ook de politie toe moeten verlaten. Because they start to organize the new Israeli police, what dus they call it. Kwam toen de oprichting van een nieuwe politiestaat. I have a question about this story. There was a fight between the Jewish people and the British. Yes. How was your father involved in this? Because he was Jewish. Yeah. Hoe was het voor de luisteraars? Er was natuurlijk een strijd tussen de Joodse ondergrondse en de Britten. En mijn vraag aan hem is, hoe stond jouw vader daarin? Yeah, in this period of time, of course, the Etzel, the Haganah, all those organizations that fought fight against the British, they was doing all kind of retaliation, put a bomb there and bomb, if we remember, they put it in King David, one of those bombs. And my father, as a police officer in the British, he was torn apart between his loyalty to his people to loyalty to his work. So, of course, he have to leave. And Of course, they use them from time to time for all kind of information, all kind of thing that he can provide for the... Okay, I'm going to translate it now. Yeah. Het is zo dat dus zijn vader eigenlijk een beetje een vervelende rol had, want hij stond tussen de ondergrondse in, zoals de Hakana. En er werd daarmee geconfronteerd, ja. En ook de bommen die plaatsvonden toen, de bekende aanslag in het King David Hotel. Oké. Okay. Ja. En of course he decided that he is going to leave the British force before they declare that they are going back to England. Oké, okay, dus zijn vader was eigenlijk heeft ontslag genomen en is al weggegaan voordat dus de staat werd uitgeroepen. Yeah, of course, after that, Israel declared, it was the beautiful, wonderful day of the nation of Israel, that Israel declared and the state of Israel. And of course, everybody was happy. My father was find himself outside the army, outside the police force, so, but he didn't have any beroep, any profession. Dus toen dus de dag aanbrak dat de Israëlische staat, de Joodse staat, werd uitgesproken, afgekondigd door Ben Gurion, was natuurlijk een heel groot feest. Maar hij voelde zich in zekere zin ook een beetje, hij was natuurlijk er heel blij mee, want het was een geweldige dag. Yeah. Maar het andere probleem was dat hij zonder werk zat en had eigenlijk nooit een beroep gehad, buiten dan politieagent of in het leger. So he try all kind. He have a children at home, and he try to make a living. He have to bring food home. Dus hij zocht dus echt werk, probeerde van alles, omdat er eten moest komen, omdat de kinderen thuis waren. So he start to work in all kind of job there and then, he decided that he's going to buy and sell tweede hand, like they say. Second-hand things, spullen. Okay. Dus omdat dat dus inkomen moest zijn, deed hij allerlei soorten klusjes. Dus iedereen kon hem vragen voor alles. En op een gegeven moment besloot hij om zeg maar in tweedehand spullen te gaan. So, one day, this the story, the day I never forget. He got a message that somebody wants to sell all his magazijn garbage. En toen kwam de dag, en ik zal hem nooit meer vergeten, de dag dat mijn vader werd gevraagd of hij een magazijn wilde kopen. So my father went and saw, and he was a good businessman. So he said, no, I'm not going to pay you for this. You have to pay me for cleaning your magazine. En zijn vader was een goede zakenman, dus die zei van ja, die kwam daar kijken. En die zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga jou niet betalen. Jij moet mij betalen om dat magazijn te ontruimen. So they decided he can get it for free. En toen kreeg hij dus uiteindelijk voor niets. So he start to take all the things out of the magazijn. Dus het magazijn werd leeggehaald. Brought it home. And it was box from wood. And my father opened it. And he saw soap. Okay, en dus alles werd gebracht naar het huis van zijn vader. En die ging dus alles nakijken. Maar er waren een aantal kisten bij. En een van de kisten werd opengemaakt. En wat bleek? Daar bleek zeep in te zitten. Yeah, of course, on the box was reading and some language that my father could not read. Er stond op de kisten stond een bepaalde taal die zijn vader niet lezen kon. So my father took one of those soap. And he gave to my mother. Dus hij nam 1-2 van die zeepstukken en gaf het aan zijn moeder. To wash the laundry. Om dus de was te doen. So my mother took this piece and she started washing the clothes. And she told him this is really good soap. It's a lot of. En toen dus ze gebruikte die zeep en ze zei tegen haar man: nou, dit is eigenlijk hele goede kwaliteit. So in this time, one of his friends that he used to come and buy from him all kind of tweedehands spullen. Toen kwam er een vriend langs, een goede vriend van hem, die dus regelmatig langs kwam om tweedehands spullen te kopen. So, and he, Holocaust survivor from Polish. En hij was een Holocaust survivor, een overlevende van de Holocaust uit Polen. Yeah, and he know how to read German and Polish, of course. So he look in these bags. My father offered him to buy soap, so he look at these bags. And he said, Mr. Ishai, you know what it is? En toen kwam dus in het gesprek eruit. Hij zegt, joh, ik heb hier een paar kisten met zeep staan. Is er misschien nog interesse voor jou? Wil jij zeep van me kopen? En deze man die kon Duits en Pools lezen. Dus die kijkt naar de kisten en die leest wat erop staat. En ze zijn open. En hij zegt, ja, meneer Ishai, weet u? What is this? Wat dit is. So my father said, yes, it's a soap. Ja, natuurlijk weet ik dat. Dat is gewoon zeep. So he said to him, this soap made out of people. Hij zegt, deze zeep is gemaakt van mensen. Yeah, from the bones of dead mensen. Van de botten. De botten, de bones. De botten van dode mensen. Yeah, from Germany, from the camp. Van de concentratiekampen kwam dat vandaan. Wow, my mother and my father was shocked. My mother threw it out of her hands. Zijn vader en moeder waren helemaal gechoqueerd. And they put it all together. And my father asked him, what should I do with this now? En toen maybe alles bij elkaar gebracht. Wat zullen we ermee doen? He said, no, give it to me. I give it to the Yad Vashem. En toen zei nee, niet terugbrengen of weggooien. Geef het maar, dan geef ik het aan Yad Vashem. And I believe it's still there in Yad Vashem. En ik geloof today. Dat het daar nog steeds is in Yad Vashem vandaag de dag. Yeah, this was a story that it's stick long time in my memory. Dit verhaal heeft heel lang en nog steeds in mijn geheugen gezeten. Yes. En Ishai vertelde ook het verhaal dat hij dus door zijn vader geplaatst werd in een kindertehuis. En we hebben verleden week hebben we gesproken ook over dat hij vaak vluchtte in zijn eenzaamheid en helde en zat onder een boom in de boomgaard van een sinaasappelboom. Yeah. En waar op een gegeven moment een stem uit de top van de boom tot hem klonk en waar hij hele verhalen had gehoord. Yeah. Een verdrietig leven, want je hebt heel veel meegemaakt. En eigenlijk is dat een verhaal wat ook terugkwam in het leven van zijn moeder. Zijn vader is getrouwd geweest. Zijn moeder is niet de eerste vrouw, is overleden. Er kwamen 6 kinderen uit. En dat was iemand die de Holocaust was ontvlucht. En zijn vader is getrouwd om haar in Israël te krijgen. Dat werd geaccepteerd door de Engelsen. En die ging van haar houden en 6 kinderen. Toen kwam er een andere vrouw op zijn weg. En can you tell a little about the story of your mother's life? Yeah, my mother, she was live in Turkey. She born there. Ze is geboren in Turkije, daar komt ze vandaan. Yeah, in the camp where there was a Jewish big a lot of Jewish family lived together in Turkey and my mother born there. Oké, ze waren zeg maar in een dorpje waar ze met een heleboel Joodse mensen bij elkaar woonden en daar is zijn moeder geboren. And they dream of all this village is to go to Israel. En de mensen waren daar, want ik eerder voor het programma hebben we erover gesproken, was verteld dat ze eigenlijk uit Rusland kwamen, onderweg waren, daar blijven hangen. Maar de grote wens, de droom was om uiteindelijk in Israël te komen. And of course they could not do it by plane or by a train, so they was start going on donkeys and horses and whatever they can find. Ja, er was toen nog niet echt gemotoriseerd verkeer, dus alles moest gebeuren met ezeltjes als het ware. Yes, and then when she was very young woman, I mean 16 or younger, she met this man. And she got married with him. En Ishai's moeder ontmoette daar een man. En ze trouwde op hele jonge leeftijd. Exact weet hij het niet, maar misschien wel op 16-jarige leeftijd met deze man. Yeah. And they used to live all together. Father, mother, sister, brother. And one day she have an argument with her husband. which he was very aggressive in this moment, and he took a shoe and he threw it in the direction of my mother, and it hit her eye. Okay, en op een dag was er een heftige discussie tussen zijn moeder en haar eerste man. En je moet weten dat ze daar woonden, ook in een woning als het ware. Een plaatsje waar de broer, de zussen, de familie van hem er allemaal bij waren. Maar deze man werd zo boos dat hij een schoen pakte en die schoen gooide hij naar haar en die raakte vol haar oog. Yeah, of course, in those time was not real doctors around. There was those people that they know something of medicine. So this man came to the house and he saw my mother's eyes was really spinning so rapidly. So he said, I think your wife going to be blind. Nou, in die tijd waren er nog geen echte dokters natuurlijk, zoals we dat nu hebben. Dus ze gingen naar iemand naartoe die wel eens wat deed, alsof die een dokter was. En daar gingen ze heen en die keek naar haar. En dat oog was helemaal opgezwollen. En die zei, nou, ik denk dat je wel eens blind kan blijven. And she never can see again. Dat ze dus nooit meer kon zien. So he, of course, was so sorry for what he done, and he started to crying, and he took a knife and stick it into his heart. En ja, haar eerste man, en ze was ook al inmiddels bevallen van een kindje, vond het zo erg en had zoveel spijt van wat hij had gedaan, dat hij een mes pakte en het in zijn eigen hart stak en stierf. And he loved her very much, and she loved him. She said to me once that the only love, true love I have with the first husband. En zijn moeder heeft heel veel van deze man gehouden. Ze heeft wel eens tegen Yishai verteld, eigenlijk is dat mijn enige grote liefde geweest. Yes. So, of course, they have a little child together, which is half of my brother. And the parents of her husband blame my father, my mother, from the death of their son. Nou, ze hadden dus een jongetje, Avram. De naam was Avram, the boy. The boy Nuri. Oh, Nuri. Yeah. Nuri. En Nuri was daar, maar de ouders van de man die zelfmoord had gepleegd waren zo boos dat ze eigenlijk de moeder van Yishai de schuld gaven dat zij verantwoordelijk was dat deze man zichzelf om het leven had beroofd. Yeah, their son. The grandparents, the parents of her husband, of course. Ja. So they start to conspiracy to send her to Israel. And keep the baby in her present. Nou, als straf hebben ze dus haar als het ware naar Israël gestuurd en hebben zij het kind gehouden. So, of course, they convince her that it's better for her to Israel. She didn't want to leave her son behind, but because she have no father or leader of the family, so her big brother become the leader of the family. And he decided, she should leave her son behind and go to Israel. So that's what my mother did. Okay, dus ze haalt dus eigenlijk geen vader meer. Yishai's moeder. En de broer was als het ware de hoofd van de familie geworden. En ja, na overleg en beraad zeiden ze, ja, wij willen dat je gaat. Dus ze moest dat ook doen. And his name Avram. How you know Avram? Okay. His name is Avram. En zijn naam was Avram. Yeah. So my father didn't want to leave before she wants to know what's going to be with her son. So they promise her that they're going to send, the minute she arrive in Israel, they're going to send her son after her and they can reunite there. Okay, maar ze beloofde wel dat op het moment dat ze in Israël was aangekomen, veilig daar was, beloofde ze dat ze de zoon daar naartoe zouden sturen, zodat ze weer verenigd zouden worden. Yeah, we have to understand that it was in 1944, 1945. It was no checking the border, everything was open. So my mother believed, and she went to Israel. And Israel, she arrived with her two sisters and her brother. Ze ging dus naar naar Israël samen met haar twee zusters en haar broer. En je moet zien, het was in jaren 1944, 1945, waar natuurlijk geen grenzen meer echt op die manier waren zoals we dat nu kennen. Yeah. Maar het was wel de tijd van de oorlog. Ja, yeah, and she went to live in the old city together next to the Holy Wall today. Oké, okay, ze ging toen wonen in de oude stad vlak naast de Klaagmuur. The Jewish quarter. In het Joodse kwartier. In the old city. And of course she wait for her son. Meantime she find a job. She start working, build her life. And suddenly my father was looking for a new wife after his wife died. He looking for somebody, some women to take care of his children. Zo, mijn vader die ging dus op een gegeven moment... moet ik eigenlijk zeggen dat zij woonde daar. Ze ging dus zoeken, ze kreeg allerlei baantjes. En op een gegeven moment, mijn vader, zijn eerste vrouw was overleden. En hij zocht eigenlijk een vrouw weer om voor de zes kinderen die hij toen had... om daarvoor te zorgen en hij zag haar. En one day he saw my mother and... He fell in love with her, but just by looking to her, because I heard that my father was really beautiful woman. En zijn vader die zag haar en die werd gelijk verliefd op haar, omdat ze een erg mooie vrouw was. So he offered her to marry with him. Dus hij bood haar aan, vroeg haar om met hem te trouwen. But my mother said, no, you have six children, it's too much for me, I'm looking for a young man. Maar zijn moeder wilde dat niet, ze zegt, je hebt zes kinderen en ik zoek eigenlijk een jongere man. So my mother told me later in life that your father so insists that he went to my brother, which he was the head of the family, and pay him for... to put pressure on me to marry with this man. Maar zijn moeder heeft Yishai verteld dat uiteindelijk zijn vader wilde pertinent met haar trouwen en is toen naar de broer gegaan die het hoofd van de familie was en heeft uiteindelijk geld ook aangeboden om druk te zetten en op die manier heeft zij de beslissing moeten nemen door druk van haar broer om te trouwen met de vader van Yishai. Yeah, that was the culture in those times. Dat was in die dagen de cultuur. But it's still not now. It's still no, there. It's some circles. Some they still do it, but in sommige kringen gebeurt het nog, maar niet meer zoals het nu als het toen gebeurde. But in the Jewish and Ethiopia, for example, and all those countries that Yemen, they still do this kind of deal. Money for marriage. So they call it Nedunia. Okay, that's difficult. Nedunia, again? This culture still today with the immigrant, they come from the country like Ethiopia or from Yemen, Teman. And from this country, they immigrate to Israel, and they still have this culture among them. Okay. Money for bride. Okay, er zijn andere culturen. Ik verstond iets anders net, maar er zijn andere culturen. Denk bijvoorbeeld aan Ethiopië, waar nog steeds de cultuur is dat je voor geld een bruid kan kopen. Yes. So the life of your mother was in a way set. Very sad. And your father also. Yeah, she works very... She married with them, of course. And they got six children together. And she worked so hard to look after all those children. And, of course, he was the husband. He was the leader. He was everything. What he said, she must do. Okay, dus zijn moeder die heeft het heel zwaar gehad. Ze zijn uiteindelijk getrouwd. Ze hebben... zes kinderen gekregen, waaronder andere dus Yishai. Maar ze moest dag en nacht werken. En de vader was het hoofd van het gezin. En alles wat hij zei moest gewoon gebeuren. Yes, so that's why when she, the other day, she came to the Hoffenhaus to take, not me, but my big brother and my big sister. I was the younger of the three. She left me behind. I know that it's not just because she have to lie about the ticket because my father ordered her to take only the healthy one. Okay, my dus brother and my sister. Hij komt nu terug op het verhaal wat we verleden week ook besproken hebben over het feit dat zijn moeder eigenlijk zijn broertje en zijn zus ook kwam halen, maar hij ook, maar en hem achterliet. Maar uiteindelijk blijkt dus dat de vader uitdrukkelijk had gezegd dat alleen die twee gehaald mochten worden en dat Yishai dus niet mee mocht. Yeah, because I was I had infection in my eyes and I need. Ik had een ooginfectie en ik had antibiotica nodig. Yeah, so. Dus your life, Yishai, because we have to to be careful about the time. Otherwise, we have a third program. Third program, all right. We moeten dus een beetje doorgaan met de tijd, anders hebben we een derde programma ook nog nodig. Yeah. Maar ik wil eigenlijk even gaan met Yishai naar zijn leven, want het is heel bijzonder ook wel en eigenlijk ook wel verdrietig als je ziet hoe zijn voorgeslacht te maken heeft gehad. Wij spraken net eventjes en toen noemde je al het woord curse en het woord vloek op jouw familie dat rustte. Maar zelf, op een gegeven moment heb jij gevochten in de Zesdaagse Oorlog. Mm. En had je een posttraumatische stoornis. Yeah. En werd je opgenomen. En daar kreeg je een relatie met een verpleegster. Yeah. En jullie raakten verliefd op elkaar. Yeah, we fell in love with each other and we was living together. I used to. Jullie leefden zelf samen, leefden ze. Yeah. And zij en she became. She became pregnant. En ze werd zwanger. Yeah. And the head of the afdeling where I was Oppenheimer, he put. Because he was kind of not up to good, and he likes her very much. He used to what they call today insults, sex insults. Yeah. Okay. So when he find out that we have the relationship and she's pregnant, he put her in this situation that you have to resign. Because it's forbidden to have a relationship with the patient. Or you have to resign. Or you have to leave. Or you make an abortion. Okay, dus uiteindelijk bleek dus zijn vriendin zwanger te zijn. Maar er was het hoofd van de afdeling waar Yishai was opgenomen. Die was ook erg gek op zijn vriendin. Yeah. En die betastte haar ook regelmatig en probeerde haar te versieren. En toen hij erachter kwam dat ze dus zwanger was. Toen heeft hij haar onder een geweldige druk gezet en heeft gezegd of je moet ontslag nemen, je mag hier niet zijn omdat je een relatie hebt, of je pleegt abortus. So of course she told me nothing about it and she went to do an abortion in order. Ze heeft mij dus niks verteld en heeft dus een abortus gepleegd. Yeah, and later when our relationship became more strong, we were planning to get married and she find out from the doctor because of this an abortion she never can have a children anymore. En nou, uiteindelijk werd de relatie beter en waren plannen om te gaan trouwen. En toen vlak voor trouwen kwam ze erachter bij de dokter dat door de abortus die er gepleegd was, dat ze zo goed als zeker geen kinderen meer kon krijgen. So of course the stress of making abortion, the stress of all this news about no more children, she became very depressed and she killed herself, commit suicide. En heel vreselijk om te horen, maar door de stress van de abortus die gepleegd was en nu door de stress om geconfronteerd te worden dat ze geen kinderen meer kon krijgen, raakte ze heel erg depressief en heeft uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd. Yeah. So that is a story. It's a very sad story that you can see that there is. You believe that it is a curse? I believe that this. I first ask why me? Because I didn't understand why my life went the way it was. Ik vraag hem dus nu, geloof je dus ook, en dat heeft ook te maken met het gesprek hiervoor dat we hadden, van is er een, geloof je dat er een vloek op je leven is? En zegt ja, de vraag eigenlijk was meer van waarom ik? Waarom overkomt mij al die dingen die ik al allemaal meemaak? Yeah, the all 12 children they are successful and I become all those things come on my life. En alle 12 kinderen waren allemaal succesvol. En met de 12 anderen bedoelen we ook die ene zoon die dus in Turkije was geboren en later erbij kwam. Die hij ook al zijn broer ziet, Avram. Yeah. En hij was de enige waar dat dus niet bij was. Yes, so of course I was, like we say, lost soul. I'm looking for role model, but I believe that I'm self-made man. Ik ben een zelfgemaakte man. Ik voelde me het verloren schaap of het zwarte schaap van de familie. Yeah, with a lot of mistakes I make. Ik heb heel veel fouten gemaakt en veel gezondigd. Yeah, but one day I decided to go to the Netherlands. I find out that I have a talent of painting. Oh, okay. But I'm suggesting that we will do it after the music. After the music. First music. Okay. Brochim heim malochecho. Oi hakidoshim, oi oi ve hatoirim. Noishi oi sim retsoi necho. Ja, dat was Avram Vriet, Adon Hasholam. Adon Hasholam. En we waren bezig met het gesprek. En de tijd dringt, want het gaat soms. Er is zoveel vertellen uit het leven van Yishai. Ik moet zeggen dat er nog veel meer is wat ik hier ook kan vertellen, maar dat hebben we bewust achtergelaten. Het is toch wel een leven waar veel gebeurd is, waar veel moeilijke dingen is geweest. Was het leven echt alleen maar narigheid of heb je ook hoogtepunten, mooie dingen meegemaakt? Wat was voor example een highlight in your life? Oh, the best day of my life, that when I see my son born. And it was the most happy day of my life. And of course, he is today a very successful young man, and I'm proud of him. And he do everything which it's make every father to be proud. He doesn't smoke, he doesn't drink, he doesn't do drugs. He's live his life working very hard, and he have wonderful girlfriends. And I hope soon they're gonna bring me Kleinekin, so I'm gonna be complete happy. Yeah, other days. When was the born of Yishai? Yishai born in 1982 in Jerusalem. In 1982 is dus de zoon van Yishai geboren. 18e generatie die in Jeruzalem is geboren. Yes. En Yishai is vernoemd naar zijn vader en heet van de voornaam Yishai. En de familienaam is ook Yishai. Dus Yishai. En dat was het mooiste wat er gebeurd is in zijn leven toen hij geboren was. En hij doet alles wat zijn vader, wat een zoon kan doen voor zijn vader, om trots op hem te zijn. En hij noemde ook nog, hij rookt niet, hij drinkt niet, hij gebruikt geen drugs. Maar het is een succesvolle ook ondernemer. Work very hard. Yeah. Hij werkt erg hard. En Yishai, before that, you mentioned something about painting. Je noemde iets net over schilderen. Kun je daar wat over vertellen? This what's happened to me. I was find out when I was young, 23, 24, that I like to paint because it's express what I have inside myself. So, ik kwam er dus achter dat ik het fijn vond om te schilderen, omdat ik dan eigenlijk dat kon tekenen wat in mij leefde. So, of course, I start painting and I took it more serious. I went to the art school for 3 years. I study also to be a teacher of art. But what's happened with this painting, that's what's brought me close to believe that Yeshua is the Messiah. Okay, now even vertellen voor de luisteraars. Dus toen ik het wat serieuzer ging nemen, dat schilderen wat ik zo graag deed, ben ik naar een school gegaan, een artiestenschool, school voor kunst. En daar heb ik zelfs ook drie jaar een opleiding gevolgd, ook om les te geven. En daar gebeurde iets waarvan ik echt geloof dat Yeshua de Messias is. So I was used to paint, and 10 years ago I used to paint surrealists. Painting. I mean, what I have inside myself, I just put it on the canvas. Dus 10 jaar geleden begon ik eigenlijk surrealistisch te schilderen. Ik deed dat op canvas. Yeah, and I did this painting that in those moment, this day, I didn't understand what it say. I just put it on the side, forget all about it. En 10 jaar geleden heeft hij dus een schilderij gemaakt. En dat was om alles te vergeten uit het verleden. En hij maakte iets wat hij in hem had, in hem zag. Yes. And is that right? In what you had in you or? What inside you, what you see in your... Oké, wat hij dus in als het ware in zijn gedachten, in zijn gedachtenwereld afspeelde. Yes, so... But from every house to house I moved, I make sure that this painting always come with me. En als ik ergens naartoe ging en ik verhuisde nog wel eens wat in die tijd, moest dat schilderij altijd met me mee. And of course, one and a half years ago, I decided that I'm going to follow Yeshua. 1,5 jaar geleden besloot ik dus om Yeshua te volgen. En dat was waar we verleden week gestopt waren. Want je was in Gouda in een kerk en daar sprak je. That was where we ended last week. And you was in the church in Gouda. Yes. Hij had toen gesproken over de ontmoeting met Loes. En die hem mee heeft genomen en heeft verteld over Yeshua, over Jezus. En uiteindelijk kwam hij dus in die kerk in Gouda. And then we stopped. This what I say now, it's before I went to Gouda. It was. En wat ik nu over heb gaat, is dus van voor Gouda. Yeah, we was talking, me and these wonderful ladies, Luz. And I start to look in Iran, and then suddenly I take a closer look on this painting, and I saw actually what I did. It's I saw the future. I paint with that knowledge. I paint Yeshua carry on his back the sin of all the people in the world. And he went to heaven to die for all of us. En toen hij door alle gesprekken die hij had met deze lieve dame Loes, toen besloot hij eigenlijk om eens opnieuw te gaan kijken naar dat schilderij wat hij maar steeds meenam. En toen was hij verbaasd, want wat zag hij toen? Hij zag toen een man die een kruis op hem had, of die eigenlijk nee, die de zonde van de hele wereld op zich had en die onderweg was om te sterven voor ons, voor mij. Hij zegt, en ik wist ineens, dit is Yeshua. Ik heb Yeshua getekend zonder dat ik wist wie hij was. Yeah, and I painted under his foot, with that knowledge, I paint the ruin of Bet HaMikdash, the temple of God. And all exactly what's happened before Yeshua went to heaven. En ik heb toen ook getekend zonder dat ik dat wist, maar onder zijn voeten. Hij stond als het ware op de tempel, stond hij. Yeah. Onderweg naar de hemel. Yeah, and all the motive in the pain show that this is actually my destiny. En toen wist hij, dit is eigenlijk mijn bestemming. Yes, so I look at this picture. Of course, I know how to interpret what's inside me. So I knew that this is the time for me to make a decision in life. What I wanted to do and where I wanted to go. En toen hij dus dat schilderij ging bekijken en hij zei, oh, ik heb het zelf gemaakt en ik weet wat er precies in mij leeft en waarom ik het zo heb getekend. Mm. Toen wist ik het ineens. Dit is mijn bestemming. En toen besloot ik om mijn hart aan hem te geven. Yes, and since this day I asked to be baptized. Toen werd ik, toen ik dat besloot, toen ben ik gedoopt. Yes, and I make sure to visit, to pray every Saturday in Pillar of Fire, which is second house of mine. Oké, nu komt hij. Hij zegt, ja, nu ga ik ook elke zaterdag, hij noemt het bidden in de Pillar of Fire, maar we hebben hier op de Sabbat één keer in de twee weken een gemeente, yeah, every waar die ook komt. Yes, and I have to say to all the listeners that I'm very happy where I am now. Wonderful, wonderful people around. I'm proud to be part of this wonderful gemeente. And I want to send a blessing to all the listeners. In Hebreeuws, I say, Hashem yevarech et kulchem. Amen. En ik ben zo blij met alles wat er nu in mijn leven gebeurt. En ik wil ook elke luisteraar bedanken en zegenen in het Hebreeuws. De Heere zegen u en de Heere behoede u, als ik het goed heb. En als het niet goed is, dan hoor ik het wel van de luisteraars, als ik het vertaald heb. Maar Yishai, toen je de beslissing had genomen, hoe reageerde je familie in Israël bijvoorbeeld toen ze dat hoorden? How was the reaction of your family in Israel, for example? Yeah, my family, of course, I'm not young man anymore. So they just looking and wondering what the new things he brought on himself this time. And of course, with more believer of Jewish believer in God, it's a little bit annoyed him. But when I tell him my belief and the way I see it, what's happening, they listen to me, because before they said, don't talk to us about Yeshua. But this time when I was in Israel, they start to listen and they see what I see, that actually, if they didn't reject Yeshua 2,000 years ago, today we was in better shape, the Jewish people. Oké, okay, hij vertelde dus dat hij is eerder geweest en toen mocht hij absoluut niet praten over Yeshua. Maar hij is pas weer terug geweest en toen waren ze heel open om naar hem te luisteren. But the first time you mentioned Jesus and the second time you mentioned Yeshua. Yeah. That's also different. Yeah, de eerste keer sprak hij over Jezus en de tweede keer sprak hij over Yeshua en over een Joodse Messias. Yeah, I have to... I tell the truth, the name Jesus for me, it doesn't sound like Yeshua, because Jesus sounds to me like rock star. Yeshua, it sounds more like the salvation. Okay, dus ja, hij zegt dus dat hij vindt Yeshua, dat is, betekent redding, salvation, de redding. Hij zegt maar, Jesus, dat was voor mij een naam van een rockster of zoiets. Yes, so of course I love to call him by his name that God gave it to him and his father and mother of course gave it to him, Yeshua. It's a lot of meaning in this letter, 3-4 letter of Yud Shin Vav Ayin, Yeshua. It's a lot of power in this name. Er is heel veel kracht en het is heel belangrijk dat we de naam goed noemen, Yeshua. En jij hebt ook bekende vrienden, ook een rabbijn. Een grote rabbijn, en daar ben jij pas geweest. Hoe reageerde hij op het feit dat jij nu een gelovige bent? Dat jij gelooft dat Yeshua de Messias is? Yeah. How was the reaction of your friends? For example, the rabbi, this famous rabbi, and who you was there? Yeah, I was this friend of mine. It was 30 years ago where last I saw him. Het was 30 jaar geleden dat ik hem voor het laatst zag. So 30 years before we was very good friends. We was close every day together, doing what young people do, going discotheque, going thinking, everything together. And then suddenly one day disappear. 30 jaar geleden waren we dus heel erg close, wij en hij en ik. En we deden alles samen en we gingen naar de discotheek, alles wat jonge lui deden op die leeftijd. Maar op een gegeven moment was die ineens verdwenen. Yeah, and then I start to looking for him and I heard that he became very big, big rabbi and very famous. And also last few days I heard that he sits sometime in the court of the Torah and he make a decision about people, for example, marriage, divorce. Okay, so, dus en toen op een gegeven moment is hij dus gaan zoeken naar deze man en hoorde hij dus dat hij een belangrijke rabbijn is geworden en heeft ook een hoge positie, ook in een rechtszaak. Zoals mensen willen trouwen of mensen gaan scheiden, dan heeft hij een belangrijke rol of een belangrijke stem daarin. And he have 10 children. Heeft 10 kinderen. 60 kleine kinderen. 16 kleinkinderen. Yeah. So we was in Jerusalem last in Israel last October. October is what? Ja, laatst oktober. Yeah. Was hij in Israël. I went to meet him and he was so happy to see me. So we were really dancing and I look at him. He look rabbi, respectable rabbi. So I was so proud. We waren zo blij om elkaar weer te zien allebei. We hebben gedanst met elkaar. En je kon zien dat het echt een hele gerespecteerde rabbijn was. Yes, yeah, so of course I told him between us, you know, Amika, after we kiss, hug, and of course we make barbecue. We sit in een sukkah. En toen we in de sukkah hadden zaten en we hadden gebarbecued en we hadden elkaar gehukt en gedag gezegd. Toen vertelde ik hem onder vier ogen. So I told him, you know, Amikam, I become also believer, but I believe in Yeshua. En toen zei hij, ja, ik wil je vertellen dat ik ook een gelovige ben geworden, maar alleen ik geloof dat Yeshua in Yeshua. So he said, I was surprised from his answer. He said, yeah, it's okay. He's one of us. He was Jewish, no? I said, yes. Ik was helemaal verrast door zijn reactie, want hij zei, ah, dat geeft toch niet, hij is één van ons, het is een Jood. He was Jewish. I said, yeah, he make Brit Milah, he make Bar Mitzvah. I said, yeah, it's okay, he's one of us. So hij deed alles, de besnijdenis en hij deed Bar Mitzvah. Ja, and he said, it's one of us. Hij is één van ons, vertelde hij. Yo, I was so proud, he didn't criticize me. Dus hij kreeg geen kritiek of hij begon niet... It's not for you, what you doing? Hij begon hem niet te overreden om een andere keus te maken, daar was hij zo verrast over. He said to me, it's okay if you're happy there. Stay there. Okay, als je gelukkig bent, blijf daar. And that's, I think, a story that more and more rabbis and Orthodox people seeing this. Yes, yes, I met many of them. I talked to them, asked direct question. Tell me, please, without all these punky stories around, who was Yeshua? Without Yeshua, who was really Yeshua? So many of them, I was surprised that they see it as mischance of the Jewish nation, Jewish people to accept him. Oké, hij heeft heel veel, en ik weet ook van andere verhalen al van Yishai wat ik gehoord heb. Maar Yishai heeft met heel veel mensen gesproken. Hij is ook wel eens naar de Kotel gegaan, de klaagmuur. En heeft daar mensen aangesproken. En vroeg, waarom? Waarom spreken jullie zo negatief? En waarom geven jullie de vloek Yeshu? In plaats van dat hij Yeshu heet. Wat heeft hij gedaan? Het was een Jood. En nu is er veel meer openheid. Nu is er veel meer dat men ziet dat deze man een Joodse man is en dat hij wel eens de Messias kan zijn, dat men daarvoor open is. Yishai, because we have to end the program, right, and we have some minutes, but what is for you the most important, and what do you feel that your job, your mission is now in your you are 65, yeah, some days ago it was your birthday 65, yeah, years, yeah. What do you feel, what is important for you to do for the Jewish people? What do you feel? Because you have shared something. Ik vraag hem nu, je bent een paar dagen geleden 65 jaar geworden. Wat is nou wat je ervaart, wat voor jou zo belangrijk is, wat jouw taak is, wat jij moet doen? My important for me the most is that the Jewish and Israel and all over the world that doesn't want to discuss over Yeshua, they suddenly change their mind and listen and talk about him and stop calling him Yeshu. Wat ik zo graag zou willen is dat over de hele wereld, en niet alleen in Israël, maar ook over de hele wereld, dat men stopt om te zeggen, we willen er niet over praten, maar dat ze geen Yeshu maar zeggen, maar Yeshua, en dat ze willen luisteren en dat ze willen praten over wie hij nu werkelijk is. And to find the truth, what was happened exactly the day that Yeshua was crucified. En om uit te vinden, wat is er nu daadwerkelijk gebeurd op de dag dat Jezus gekruisigd is? And I remember that you told a story that another thing was that you are confirmed that he was the Messiah because he was killed and what he did then when he was on the cross. Oh, yes. You know, before I listened to this wonderful lady, Luz, about Yeshua. I willing to talk, to discuss, which if she approached me 10 years before, I said, please, I don't want to talk about it. But this time I was listening and I start to attract to him because I know somewhere inside me since the day I asked about who was Jesus, Yeshua, in the orphan house, and I got beaten for this, or my punished. I always look for him. Ik ben eigenlijk altijd geobsedeerd geweest in zekere zin over wie hij nu werkelijk was. En dat had te maken ook in het weeshuis waar ik had gewoond een hele tijd. En waar ik Yeshu eigenlijk ook niet mocht zeggen. En dat men zo boos werd als hij erover begon. En ja, ik wilde naar luisteren ook als Loes over hem begon te vertellen. En yes, ook over hoe hij gestorven is. Yes, so I start. In Israel, of course, you cannot discuss with people because they are most of them, not all of them, most of them are negative. So when I left Israel, I come to Holland. I was in America for a while. I went to work over there. And I start to meet those people that they believe in him. And they tell me all kind of story about him. And of course, I start to make a research and I find all the beautiful things that he did. En toen ik dus in Nederland kwam en daarover begon te praten en alle verhalen hoorde en ik onderzoek ook ging doen en ja, toen hoorde ik zulke mooie dingen die hij had gedaan. And he never talk over violence. He was good Jewish. Hij was een goede Jood, sprak nooit over geweld. Yeah, and he used to pray every day in the temple of God, the Bet HaMikdash. En bad elke dag in de tempel van God. Yes, so I finally come to this last moment of Yeshua. En toen kwam ik uiteindelijk in mijn onderzoek uit bij dat laatste moment van Yeshua. Of course, I saw this movie by Mel Gibson, if you know what I'm talking about how they torture the passion. For, yeah, the passion. Oké, hij heeft de passie, de passion gezien van Mel Gibson over de laatste yes momenten. So I know also I heard the argument between the Jewish community in America. Ik heb alle argumenten gehoord over wat wel en wat niet goed was en over Mel Gibson, maar yeah, but when I heard what he said, the last word that he said, I will say to myself, for example, if I be on the cross after I've been beating the all night, they took the air one by one from my body, spitting me, beating me, and put me on the cross, what I'm going to say to God? God, send on him fire, thunderstorm, punish him. Toen ik begon te zien wat met Jezus allemaal wat gebeurd was, wat zijn laatste woorden waren, terwijl hij zo geslagen was, terwijl hij van alles met hem gedaan, hij was gespuugd, hij was uitgescholden, van alles wat er gedaan, toen dacht ik, wat zou er met mij gebeuren, wat zou ik doen als mij dat zou overkomen en ik zou aan dat kruis hangen, ik zou tot God bidden, God zend een vuur en vernietig hen. Ja, yeah, it is the human nature, of course. Wat, when you're angry, that's ja, what dat is. Ja, dat is het menselijke natuur. Als je boos bent, dan doe je dat. Maar, but what he say, maar wat hij zei... Forgive them, God, because they don't know what they're doing. Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Yo, this only God can say this kind of word. En alleen God kan deze dingen zeggen. En geen normaal mens kan dit uitspreken op deze situatie. Man. En dan zijn we gelijk gekomen, Yishai, aan het einde... van het, het interview. Thank you. Er is nog heel veel te vertellen, maar dat moeten de mensen maar met je in een persoonlijk gesprek doen. Maybe in my book I'm writing. En hij is een boek aan het schrijven, alleen het is nog in het Hebreeuws, dus het moet nog vertaald worden. No, it's gonna be translated. Het wordt vertaald nog, maar het moet nog wel vertaald worden. Yeah. Dankjewel, Yishai, voor je openheid. Dankjewel voor het feit dat je toch wel vertrouwelijke dingen hier op de radio hebt willen delen. Thank you. Maar ook... Dank aan God omdat het herstel van jouw leven met alles wat gebeurd is, is ingezet. That's what I'm looking for. That's why. And thank you, Jack, for inviting me here. Okay, dankjewel. Thank you, God. Dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Malachim, ben je er panna?